Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 12 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7, serwis Radosław Mróz. Kara dożywocia w procesie poszlakowym. Sąd skazał Mariusza B. za zabójstwo 4 osób. Do dziś nie odnaleziono ciał ofiar. PO w Sopocie, Polska Razem w Warszawie. Partie oficjalnie przedstawił kandydatów do Europarlamentu. Chcemy, żeby kandydaci opowiedzieli o tym, z czym do Unii Europejskiej idą. 370 ton żywności dla potrzebujących. Wielkanocną zbiórkę podsumowały banki żywności. Każde święta kojarzą nam się z pozostawionym stołem i mamy nadzieję, że pomożemy tym ludziom, których nie stać na takie produkty. Kara dożywocia za zabójstwo 4 osób. Sąd skazał Mariusza B., mimo że ciał jego ofiar nie odnaleziono. Był on oskarżony o zamordowanie męża i córki swojej kochanki, jej partnera z kursu tańca oraz księdza, który przed laty miał oskarżonego molestować. Karę 9 lat więzienia za zacieranie śladów zbrodni dostał z kolei kuzyn Mariusza B. Jedną z najbardziej intrygujących spraw polskiej kryminalistyki ostatnich lat śledziła Ksenia Maćczak. Choć w tej sprawie wciąż brakuje bezpośredniego dowodu, czyli ciał ofiar zbrodni, sąd nie miał wątpliwości, że główny oskarżony w tej sprawie jest winny poczwórnego morderstwa. Bo każdy robi błędy i każdy pozostawia ślad. Jak powiedział słynny rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski, błędy to droga do prawdy. Podkreślał sędzia Marek Celej. Te błędy to m.in. przyznanie się na początku do winy, a później odwołanie zeznań, a to cechy osób ze skłonnościami psychopatycznymi. A pozostałe poszlaki tylko ten dowód bezpośredni wspomagały. Dodaje karnista dr Łukasz Hojniak i choć sąd w konsekwencji i tak wymierzył wyższe kary niż żądała prokuratura, matka jednej z ofiar nie kryła rozgoryczenia. Za mała kara na tej ziemi. Tam ich nawet Pan Bóg do piekła nie przyjmie za to, co oni zrobili. Nie było skruchy, przeprosin, była za to kamienna twarz, a obrońca oskarżonych już zapowiedział apelację. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Drużyna PO do Europarlamentu była skompletowana już w marcu. Dziś zostanie oficjalnie przedstawiona podczas konwencji w Sopocie. Mamy bardzo dobry zespół. Mówi sekretarz generalny Platformy Paweł Graś. Wśród jedynek są m.in. unijny komisarz Janusz Lewandowski, były minister finansów Jacek Rostowski czy obecny minister kultury Bogdan Zdrojewski. Chcemy, żeby kandydaci opowiedzieli o swoich planach, opowiedzieli o tym, z czym do Unii Europejskiej idą. A główne akcenty kampanii PO wiążą się z hasłem Silna Polska w bezpiecznej Europie. Wiodącym tematem dla Platformy Obywatelskiej to jest bezpieczeństwo Polaków, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Platforma spotyka się w Sopocie, w Warszawie konwencja wyborcza Polski Razem. Jarosław Gowin przedstawi swoich kandydatów do Europarlamentu. Sam wystartuje w Krakowie. Wśród lokomotyw wyborczych są m.in. obecni europosłowie Adam Bielan, Marek Migalski, Paweł Kowal oraz posłowie John Godson i Jacek Żalek. Największe straty są w północnej części stanu Queensland. Cyklon Aita uderzył we wschodnie wybrzeże Australii. O szczegółach Rafał Motriuk. Prędkość wiatru sięgała 170 km na godzinę. Padał intensywny deszcz. Według pierwszych doniesień powalone są drzewa, zniszczone domy. Był to najpotężniejszy cyklon, jaki uderzył w wybrzeże Australii od 2 lat. Na początku Aita miał kategorię 5, najwyższą. Teraz znacznie osłabł i ma kategorię 2. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W ciągu 48 godzin trzęsienia ziemi dwukrotnie nawiedziły Nikaraguę. Piątkowe wstrząsy miały siłę 6,6 stopnia w skali Richtera i nie ma doniesień o ofiarach czy stratach. Inaczej było w czwartek. Trzęsienie miało siłę ponad 6 stopni i rannych zostało około 200 osób. Gloria Artis dla wybitnych artystów. Medale z rąk ministra kultury otrzymało 20 przedstawicieli środowiska filmowego, muzycznego i literackiego. Wybitny polski scenograf Alan Starski mówi, że pracując nie myśli się o nagrodach. Zawsze jak robię filmy, to mnie najbardziej ekscytuje i nie myślę w tym momencie o nagrodach, bo mogłoby w jakimś sensie paraliżować. Wśród wyróżnionych srebrnym medalem znalazł się aktor Piotr Adamczyk. Szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony, to pierwsze odznaczenie, ale dumnie prezentuję ten medal na swojej piersi teraz. Z kolei Maciej Sztur przyznaje, że nagrodę traktuje jako potwierdzenie, że właściwie wybrał swoją drogę artystyczną. ale jak mówi, czuje się też ambasadorem polskiej kultury. Za każdym razem zresztą jak jeździmy, zwłaszcza w teatrze to czuję, mam takie poczucie, że rzeczywiście jesteśmy ambasadorami tej polskiej kultury. Wśród odznaczonych znaleźli się także Małgorzata Braunek, Hanna Kral, Mirosław Baka, Ewa Błaszczyk, Marcin Dorociński, Kora Jackowska, Jan Kidawa-Błoński i Wojciech Smarzowski. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Przed świętami Polacy otworzyli serca i portfele, przekazali 370 ton produktów w ramach wielkanocnej zbiórki żywności i to wystarczy dla 120 tysięcy potrzebujących, mówi Monika Archicińska z Federacji Polskich Banków Żywności. W Polsce około 2,5 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że co miesiąc muszą wyżyć za kwotę 514 zł, czyli właśnie do takich osób dotrze ta żywność. Każde święta kojarzą nam się z zostawionym stołem i mamy nadzieję, że pomożemy tym ludziom, którym nie stać na takie produkty. Zbiórka żywności była prowadzona na terenie całego kraju. To był Serwis Trójki. Michał Olszański. Bynajmniej dzień dobry. Bynajmniej dzień dobry. Witam Państwa. Zaczynamy od Agnieszki Radwańskiej, bo ta jest bardzo blisko finału turnieju WTA w Katowicach. Musi tylko pokonać dziś Alizę Cornet. Jeżeli tak się stanie, to zagra po raz 20 w finale imprezy tej rangi. Miesiąc temu w Indian Wells w 1/8 finału Agnieszka wygrała z Francuską, podobnie jak w dwóch wcześniejszych meczach w zawodach WTA. W drugim półfinale singla Włoszka Camila Giorgi zmierzy się z Hiszpanką Carlą Suarez Navarro. W deblu Claudia Jans Ignacik wraz z Rumunką Raluką Olaru zagra o finał z dwiema Ukrainkami, Julią Beigel-Zimmer i Olgą Sawczuk. Nadal nie znamy pierwszego finalisty Plus Ligi. W meczu półfinałowym numer 3 siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle przegrali po zaciętym pojedynku z Asseco Resowią. W tiebreaku było 10-15. Zaksa prowadzi nadal w pojedynku do trzech wygranych, ale już tylko 2-1. Ale kolejny mecz zagra także u siebie. W drugiej parze Skrabeł Chatów prowadzi z Jastrzębskim Węglem 2-0. Jutro mecz w Jastrzębiu. To był wieczór braci Zielińskich. W Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Tel Awiwie w kategorii do 94 kg zwyciężył nasz mistrz olimpijski Adrian, a drugie miejsce zajął jego młodszy brat Tomasz. Adrian był takim układem bardzo zadowolony. Medale się rozdaje po podżycie i trzeba do końca zachować zimną krew i koncentrację. Razem stanęliśmy na podium, brat zajął drugie miejsce, ja pierwsze. Dosyć niespotykana sytuacja, fajna historia. Dziś na Pomoście stanie Marcin Dołęga, który postara się wrócić do elity. Bayern Monachium Real Madrid. No to miał być finał tegorocznej Champions League, ale te zespoły zagrają już ze sobą w półfinale. W drugiej parze Chelsea Londyn Atletico Madryt i już są tacy, którzy twierdzą, że to jest dobry układ dla Atletico Madryt, które wydaje się być takim wilczkiem tegorocznych rozgrywek i są tacy, którzy bardzo by chcieli, żeby Atletico zagrało w finale. W szwajcarskim Lyonie rozlosowano także półfinały Ligi Europy. Tutaj Valencia zagra z Sevillą, Benfica Lizbona z Juventusem Turyn. Nasza reprezentacja w hokeju wygrała z Białorusią 2-1, to był towarzyski mecz rozegrany w Tychach. Dziś rewanż, a tym dwumeczem z Białorusią nasi hokeiści zakończą przygotowania do Mistrzostw Świata Dywizji 1B, których gospodarzem jest Wilno. Te zawody odbędą się od 20 do 26 kwietnia, a nasi zagrają z Wielką Brytanią, Litwą, Rumunią, Chorwacją i Holandią. I jeszcze informacja o Michale Kwiatkowskim, który nadal błyszczy w elicie. Był trzeci na piątym etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Wygrał Brytyjczyk Ben Swift, prowadzi Hiszpan Alberto Contador, a Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej jest siódmy. Tak sobie jeszcze pomyślałem o tych półfinałach i Ligi Mistrzów, i Ligi Europy. Popatrz, 8 drużyn, z czego 4 hiszpańskie. No. Strasznie mocna liga jest, się zrobiła. Jest dominacja. Najbardziej zastanawia ten wynik 5-0 z tą Bazyleą. Wiedziałeś? Przegrali 0-3 i odrobili. A można? W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu, Wybrzeżu i Warmii przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze również pokropi, ale opady będą niewielkie. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Zakopanem, 11 w Rzeszowie, 12 w Gdańsku i Przemyślu, 13 w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie, 15 w Poznaniu, Łodzi i Katowicach, 16 w Szczecinie, do 17 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, zapraszamy. Otwieramy sezon na Mini Lotto. Wystarczy tylko złoty 25, żeby wygrać nawet 350 tysięcy złotych. Od 14 kwietnia szansa na wygraną aż 6 razy w tygodniu. Sezon na Mini Lotto. Czas zacząć. Graj w punktach Lotto. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, 10 minut po siódmej. Zabawy dziecięce. Konkretnie w 1963 roku miałem lat 7 i mieszkałem w Radomsku, w miejscowości Kowalowiec, być może niektórzy mnie słyszą. Bawiliśmy się w wojnę, ale wojna miała specyficzną nazwę – trytka. Polegało to na tym, że biegaliśmy między blokami, mając papierowe pistolety i za rogu, strzelając do siebie, wołaliśmy – tryt, tryt, jesteś zabity. Na co kolega ten trafiony odpowiadał – nie, jestem ranny. I ta zabawa trwała bardzo długo, a ten kolega, ponieważ był najsilniejszy, to on był ranny tyle razy, że dzisiejszy Rambo przy nim to pikuś. Ale pewnie, Michał, też miałeś wielokrotnie takie sytuacje sporne. Na przykład jak jest bramka i z dwóch tornistrów i spieramy się, czy była poprzeczka, czy nie. Przecież tej poprzeczki tam w ogóle nie było. Ale uspieramy się. Nie, poprzeczka była. Nie. Oczywiście. Gdzieś strzelił, no przecież za wysoko było. Słupek. Słupka nie ma. Na przykład w okresie maja, czyli już niedługo, był wielki szał wśród dzieci i młodzieży na wyścig pokoju. Rysowaliśmy trasy kredą na asfalcie, między samochodami rzadko jeżdżącymi wtedy jeszcze. Każdy miał swoje guziki oklejone barwami narodowymi i nazwiska kolarzy były, można powiedzieć, przypisane do tych guzików. Było pięknie. A w tej chwili pod moim oknem na blokowisku dzieci bawiły się piłką bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Okrzyki radosne tych dzieci w słońcu, dopóki sąsiadowi, który na drugim piętrze mieszka, nie przeszkodziło to, przybił do drzew. Wielkimi śrubami przykręcił tabliczki zakaz gry w piłkę. I później będzie narzekał, że jego własny wnuczek przed telewizorem siedzi przed komputerem, prawda? Trochę tak to się kończy. Ale co z tymi guzikami? Mówili. To jest w ogóle dla mnie zaskoczenie, bo ja byłem szaleńcem gry w kapsle. Mhm. W maju, w latach 60., kiedy wyścig pokoju był rzeczywiście niesamowicie popularny, myśmy wszyscy grali w kapsle. One były wypełnione plasteliną albo stearyną, miały flagi rzeczywiście i zasuwało się tymi kapslami po najróżniejszych murkach. Ja na Bielanach miałem taki murek, gdzie słuchaj, w dwóch ruchach byłem w stanie podjechać pod bardzo stromą ściankę. Premia górska, tak? Premia górska była. Posłuchaj listu pana Marcina. Mieliśmy ogromne podwórko przed blokiem. Trzeba było zobaczyć tworzone na nim trasy do gry w kapsle. Całe osiedle nam zazdrościło. Przerywaliśmy tylko na kolejny odcinek czterech pancernych albo stawki większej niż życie. Pograłoby się jeszcze. No, pamiętam, cały palec było bolały. Z panem Marcinem więcej osób chętnie by pograło w kapsle jeszcze na pewno. Mam bałagan. we śnie beleby, być belebym mogą. Odkurzyć mózg choć trochę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucać śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan, powiedz sobie, co mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan, wyrzucać śmieci, to mi pomaga. Lux, Torpeda, Mamba, Łaga, zdaje się, że znowu powrócili na pierwsze. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po siódmej, jeszcze jakiś czas temu nikt nie wyobrażał sobie dzieciństwa bez zabawy na podwórku, kiedy tylko robiło się cieplej, całe gromady dzieciaków biegały po placach zabaw i różnych innych miejscach także. A pomysłowość dziecka w organizowaniu sobie czasu nie znała granic, to wspomina pani Kasia. Mieliśmy kilka takich zabaw, a najbardziej to chyba ja lubiłam się z moją kuzynką Iwoną bawić w dom. Było to w takim niewielkim lasku koło domu naszego. Miałyśmy to szczęście, że akurat koło naszego domu był lasek prywatny. I robiłyśmy sobie domek, obwiązywałyśmy drzewa sznurkami. To ściany były, tak? Oczywiście to były ściany. Była kuchnia, był pokój. Pamiętam, że kuchnia była najważniejszym miejscem, bo wszystkie stare garki, miski, co się tylko dało, bo nie było plastikowych garków jeszcze wtedy, jakiś specjalnych dla dzieci do zabawy, to brałyśmy i gotowałyśmy zupę, różne potrawy i z tego co pamiętam to zbierałyśmy kamienie, bo te kamienie to były ziemniaki. A zupa z czego? No zupa z błota. A na przykład kluskami nie była czasem trawa podrobiona? O tak, tak, trawa też u była. U mnie tak było. Właśnie też była trawa, tak, no, tak, tak, tak, to rzeczywiście, teraz sobie przypominam. Liście bobkowe. Liście o tak, bobkowe. Liście bobkowe to były kanapki. Właśnie, no liście bobkowe mogły grać rolę różnych potraw. Ciasteczek na przykład. Tak, tak. Podwórko to było takie naturalne środowisko dla dziecka. Dla mnie było największą karą przebywać w domu wtedy. Telewizji nic nie było. Więc nie było po co tak naprawdę. Jak za oknem było piękne słońce, czy w ogóle trochę się ciepło robiło, to od razu się zakładało cokolwiek po śniadaniu na siebie i się wychodziło w wakacje, żeby bawić się na świeżym powietrzu. Wszystko, co znajdowało się pod ręką, mogło służyć za przydatny sprzęt do zabawy, że tak powiem, cokolwiek, nawet drzewo. Ja pamiętam, że od czasu do czasu przyjeżdżał do naszej sąsiadki jej wnuczek. I wtedy my z tym wnuczkiem bawiliśmy się, z moją kuzynką, on był od nas trochę starszy, w czterech pancernych i psa. Czołgiem było drzewo. To był taki niewielki bez, na który był każdy w stanie wejść. Zawsze się kłóciłyśmy z Iwoną, kto ma być którą z pań. Marusią czy Litką, tak? Marusią czy Litką, bo to było najważniejsze, bo oczywiście kolega był Jankiem. Problem nie był z psem, bo był nim mój młodszy brat. Ja pamiętam też swoje zabawy w domek i pamiętam też, że robiłyśmy z koleżankami dywan z dziadów tak zwanych. O, to ciekawe. No, robiłaś coś takiego? No nie, z dziadów to nie robiłam. Ale dywany. Wiesz, co to są dziady? Wiem, Holender. No teraz mi wiesz, jakie piękne dywany z tego wychodzi. Wiesz co, no chyba coś straciłam z dzieciństwa. Dziadami się rzucaliśmy tylko i to było. A, jeszcze miałam jedną zabawę. Miałam to szczęście, że mieszkałam w takim dosyć niewielkim osiedlu. W domku jednorodzinnym między domem moim a mojej kuzynki była uliczka. My to nazywaliśmy uliczką. My się najczęściej bawiliśmy nie na podwórkach, tylko na uliczce. Uliczka była piaskowa i tam żeśmy rysowali różne domki właśnie też. Tutaj sobie rysowaliśmy, gdzie jest kanapa, gdzie jest kuchnia. I to też była świetna zabawa. Godzinami można było to rysować. Ja nie wiem, dzisiaj czy mogłabym tak, ale kiedyś tak. Ale przypominam sobie jeszcze, że bawiliśmy się w piaskownicy. Też była taka zabawa, że każdy z nas budował oczywiście zamek i kamyczki małe, czy jakieś muszelki, czy cokolwiek znaleźliśmy, to były księżniczki albo jacyś książęta. Ja pamiętam do tej pory, że zawsze mi się podobało, że mój zamek to jest zamek książąt pomorskich. Nie wiem skąd to wzięłam, a miałam pewnie z 7 lat wtedy, więc historii za bardzo nie znałam. Te dziady, z których można było zrobić dywany do domku, to po prostu popularne rzepy, czyli taka roślina państwo na pewno też pamiętają. Z panią Kasią podwórkowe zabawy z dzieciństwa wspominała Izabela Woźniak i jak słyszeliśmy, panie znalazły wspólny język. 35 lat temu bawiłam się podczas wizyt u babci ze swoją siostrą i kuzynką w Chowanego. Ale ponieważ pokój miał 2 na 3 metry, to byłoby mało ciekawe, więc bawiłyśmy się po ciemku, przy zgaszonym świetle. A najpiękniejsza była nazwa tej zabawy, którą wymyśliłyśmy. Otóż to nazywało się Hibrus Calibrus, jesteś kamieniem. No i proszę, jak ładnie można było powymyśleć sobie. Do tematu jeszcze wrócimy w audycji porannej po 7:35. Zastanowimy się, dlaczego dzieci zniknęły z podwórek i czy dzieci potrafią korzystać, tak to nazwaliśmy, z dziedzictwa zabawowego. Tego, co się kiedyś bawiono. W szkole podstawowej bawiliśmy się w 4 pancernych. Było nas 4 i taka koleżanka chciała się z nami też bawić. Stwierdziliśmy, że nie ma już miejsca dla niej. A ona mówi, ja bym się chciała z wami bawić. No ale nie ma, mówi kolega, miejsca. Ona mówi, to ja chociaż będę szarykiem. Ktoś szarykiem zawsze musiał być. Sleeping in the sky, free your mind. You never know what you might find. What's your vice? You know we won't compromise. So let me show you something super beautiful. Let's rock the boat. The magic is unstoppable. Fall on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, hat, right. It's all nożem, nazywało się to państwa, rysowało się kijem na ubitej ziemi, wielkie koło, jak tylko zasięg ramion był. Dzieliło się to na taką ilość części równych, ilu było graczy, przeważnie 2. I w jakiś tam specyficzny sposób rzucało się nożem, tak żeby się to wbiło w pole przeciwnika i tę większą część się zabierało do siebie. Oj, była taka zabawa. Jeszcze list, chleb z cebulą i cały dzień na podwórku. Nikt się nie martwił, tylko pod wieczór było słychać Artur, do domu. No tak, tylko że pod warunkiem, że ktoś miał na imię Artur, ale nasz słuchacz akurat ma. Specjalna strefa ekonomiczna. 24 minuty po 7. Teraz Paweł. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Zamieszanie ze sprzątaniem w jednym z hoteli w Hongkongu. Historia, którą opisuje BBC, wyglądała tak. Na zorganizowanej w luksusowym hotelu aukcji obrazów dzieło chińskiego artysty Kui Ruzhuo pod tytułem Śnieżna Góra zostaje sprzedane za równowartość 3 700 000 dolarów. I jak to po aukcji bywa, obrazy trafiają na zaplecze, gdzie potem czekają na przekazanie właścicielom. I tu do akcji wkraczają sprzątaczki, które przez przypadek wyrzucają na śmietnik stojące w kącie dzieło. Obecnie zastępy policjantów przeszukują wysypiska w Hongkongu w poszukiwaniu obrazu. A sprzątaczki, no, chyba powinny dostać premię za sumienne wykonywanie obowiązków. Jeszcze jeden akcent chiński, również z aukcją i sztuką w roli głównej. Ile może kosztować słoik powietrza? No, jeśli jest naprawdę dobre, 5250 juanów, czyli nieco ponad 2,5 tysiąca złotych. Za taką właśnie kwotę sprzedał szklane opakowanie z powietrzem prosto z Prowansji pekiński artysta Liang Kegang. Ma to być protest przeciwko zanieczyszczeniu powietrza w stolicy Chin. Tym żyje prasa w całej Austrii. Gaston Glock, mieszkający w Karyntii, założyciel legendarnej firmy produkującej pistolety, kupił właśnie konia za 8 600 000 euro. I to nie byle jakiego. Ogier o imieniu London to dwukrotny srebrny medalista olimpijski z, nomen omen, Londynu. Glock, który musiał ostatecznie zapłacić 11 milionów, bo do wylicytowanej kwoty doszły jeszcze opłaty i prowizje, od dawna angażuje się w jeździectwo. Zakupiony przez niego koń ma zdobyć medale również na igrzyskach w Rio. Oby tylko podczas zawodów nie miał dnia konia. Namówili mnie państwo. Jeszcze jedna informacja z Chin i Hongkongu. Pojawiły się właśnie szczegółowe dane o handlu zagranicznym, z których wynika, że w ubiegłym roku eksport płetw rekina z Hongkongu do Chin spadł o 90%. Do niedawna drogi i ekskluzywny przysmak często gościł na stołach głównie chińskich działaczy partyjnych i biznesmenów. Rok wcześniej zjedli oni łącznie 1 200 000 kg płetw z Hongkongu. Do akcji wkroczyli jednak ekolodzy, których poparł walczący z przepychem dygnitarzy rząd w Pekinie. Wytyczne są takie, że wystawna konsumpcja ma się skończyć. Wesoła mina chińskiego rekina. To Paweł Sołtys. Do usłyszenia za tydzień. Ranek małpa.polskieradio.pl. Jeszcze w sprawie kapsli i gry w kapsle. Pamiętacie rowerek? Pyta pan Paweł. To było wtedy, kiedy strzelony palcem kapsel przewracał się na rant i pędził po trasie wyścigu. Tak się turlał. Ile było radochy, jak utrzymał się jednak w trasie wyścigu. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Bo tu ta muzyka była i wciąż będzie grać. I w 100 000 serc wciąż płynie jeden vibe. I słe sound male otrzymają tu dzisiaj straż. Fale tego radia jak jest milion fal, ta jedna poprowadzi cię do reggae radio gra. Ty zaczynasz dzień, zobacz świat nabiera bar. Bo treścią reggae miłość jest i na zawsze tak. Wolny naród śpiewa tą wieś. Reggae, reggae radio, a widzenie tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale nie zaleją świat. Reggae, reggae radio, Polska, ta misja to obudzić świat. Chowany wśród betonu w gettach Babilonu, yeah. Grałem w nogę na podwórku i strzelałem w gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę w życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Reggae, reggae radio, a widzę niech tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy w eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do Wielka Ducha. Ej, to MWR i Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy weter, dźwięk tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięku przesączy się. Każdy sam system to gra. Rasta Monger, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae radio, swą miłość wam szle. To Maleo, Reggae Rockers. No i proszę, już 7.30, jak szybciutko zleciało. Więc opowiemy o pogodzie, a w całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu, Wybrzeżu i Warmii przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze również pokropiele opady będą niewielkie. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Zakopanem, 11 w Rzeszowie, 12 w Gdańsku i Przemyślu, 13 w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie, 15 w Poznaniu, Łodzi i Katowicach, 16 w Szczecinie i Zielonej Górze, do 17 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Jeszcze jeden list od pani Ewy i co ważne spod Katowic, bo list zaczyna się tak. Przeprowadziliśmy się pod miasto. Syn ze zdziwieniem odkrywa, że można bawić się w leśnej bazie i teraz będą nawiasy. W nawiasie cegły, patyki, sznurki i inne zbędne sprzęty domowe. Brudzić się można w nawiasie. Naprawdę nie będziesz krzyczeć? Mam to tylko włożyć do pralki i już? Posiadać scyzoryk w nawiasie? W szkole mówili, że to broń. Naprawdę mogę? I wracać do domu dopiero jak nic już nie będzie widać, tylko w gumę. Grać jakoś nie chcę. She was more. dzieci były wiecznie przeganiane z miejsca na miejsce, więc zniknęły z pola widzenia. Internet jest dużo ciekawszy i bardziej otwarty niż rzeczywistość. To list. Pamiętacie grę piłką o krawężnik? Na osiedlach potrafiliśmy przegrać do późnej nocy, aż nie było widać krawężników. A ilość samochodów, która jeździła, była tak znikoma, że praktycznie nikt nie przeszkadzał grać. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Na zabawie w domek, grze w kapsle czy w gumę, tak kiedyś mijał dzieciom wolny czas poza domem, to właśnie podwórko było naturalnym miejscem, gdzie spotykało się z rówieśnikami. Dziś coraz mniej dzieci zna takie zabawy i coraz mniej dzieci spędza czas na podwórku. Tak mówi Ewa Świerżewska, redaktorka portalu kulturka.pl i mama dwóch córek. Jest trzepak z takim czymś, tu jeszcze kiedyś była karuzela właśnie i coś tam. Tam jest jakiś taki mały plac zabaw, ale tam przychodzą mamy z 2-3-4-latkami i tam i on jest malusieńki. W innych czasach to byłoby to miejsce oblegane przez dzieciaki. Wydaje mi się, że w tej chwili trzepak już jest zupełnie nieatrakcyjnym miejscem. Rzeczywiście jest w tej chwili mnóstwo alternatyw, prawdopodobnie z punktu widzenia dzieci bardziej atrakcyjnych. Na przykład w piłkę gramy, w siatkówkę. W kapsle jeszcze dzieciaki grają? Nie. W piłkę nożną gramy. Chłopaki co grają? Najczęściej w nogę. A gracie w kapsle jeszcze? Znasz taką grę? Nie. Jeśli popatrzymy na współczesne podwórka, to nie widać na nich dzieci i są dwie kluczowe przyczyny. Profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog z Centrum Profilaktyki Społecznej. Po pierwsze dlatego, że architekci tak projektują osiedla, pewnie ze względów finansowych, że jest na nich miejsce na parkingi samochodowe, a nie ma miejsca na place zabaw. Po drugie, na osiedlach nie ma drzew. Ja pamiętam, kiedy byłem młodym człowiekiem, to mnie częściej szukano na drzewach niż gdzie indziej. Druga przyczyna jest taka, że pojawiło się niezwykłe urządzenie, nazywa się internet z komputerem, które pochłonęły dzieci. Moje dziecko jest bardzo wysoko nowoczesne, bym powiedziała. Pani Kasia, mama 5-letniej Kariny. Ponieważ no, ma dużo zabawek, nie ukrywam, i ma nawet atrapę kanapek, tosty jakieś, czy tam jakieś warzywa plastikowe. Ale moje dziecko bardzo lubi komputer, bardzo lubi iPada. Jest w stanie przez niestety 2 godziny na przykład siedzieć przy komputerze. Czy to rzeczywiście jest tak, że podwórko nie jest już teraz atrakcyjnym miejscem dla dzieci do zabawy? Co do tezy, to jest nieprawda. Krzysztof Alchimowicz, właściciel biura turystycznego Chris, organizującego obozy dla dzieci i młodzieży. Bo przebywanie razem dzieciaków, one mają taką wewnętrzną, naturalną potrzebę i to, że w ostatnich latach te podwórka zamordowaliśmy, to nie oznacza, że takiej potrzeby nie ma. My nawet ten program nazwaliśmy Podwórko. Tworzymy takie strefy, gdzie dzieciaki mogą w różne rzeczy grać. My podpowiadamy dzieciakom, jak w te gry grać. I oczywiście wdrażamy trochę takich starych, śmiesznych rzeczy, jak gry w kapsle, w gumę. Przede wszystkim wszystkiego, co wymaga interakcji. Myślę, że jest jeszcze jedna sprawa. Rodzice nie są tacy bardzo chętni do wypuszczania dzieci. Mam wrażenie, że się boją. Pani jest mamą 2 dzieci. Wypuszcza pani swoje dzieci na podwórko tutaj, na osiedlu? No właśnie. I tutaj jest problem. No, chodzą już same do szkoły, więc już ta pierwsza bariera została, moja bariera została przełamana. Na wsi jest to znacznie bardziej naturalne. Dzieci po pierwsze dalej dojeżdżają do szkoły, często korzystają z rowerów, czy też z tych. Już szybciej się usamodzielniają. I szybciej się usamodzielniają. Czyli to nie jest tak, że dla dziecka tak naprawdę to podwórko dzisiaj nie jest atrakcyjne. Ono nie wie tylko, co tam jest. Tak, dokładnie. Nikt go nie nauczył, bo tata nie ma czasu. Mnie starsi koledzy uczyli gry w kapsle. Później się chodziło z kołem na drucie. Później jeździło się na rowerze. Na szczęście takie rzeczy jak rolki, rower wracają do łaski. Jest tego coraz więcej. Natomiast to, co mnie najbardziej niepokoi, to ten tryb zasiedzenia u dzieciaków między 7 a 13-14 rokiem życia, czyli wtedy, kiedy one mogą zdobyć najlepszą tężyznę fizyczną, rozwijać się, być niezwykle kreatywne. Mimo wszystko, nawet wśród młodzieży, komunikatory społeczne nie zabiły potrzeby no, takiego fizycznego bycia z sobą. I powiem tak, nawet wśród takiej młodzieży, która na początku siądzie i siedzi, patrzy się 6 osób, każdy zagłębiony w swoim tam tym urządzeniu, to po chwili, jeśli coś im się cokolwiek podrzuci, to ta naturalna chęć nawet zagrania, odezwania się do siebie. Zresztą, gdyby nie było takiej potrzeby, ta młodzież nie przyjeżdżałaby na kampy. A przyjeżdżają przecież. Przyjeżdżają. O to, dlaczego dzieci nie bawią się już tak chętnie na podwórkach, pytała Izabela Woźniak. Pytamy także państwa i czekamy na odpowiedzi. No i na przeróżne wspomnienia związane z zabawami dziecięcymi, między innymi takie, no i kultowa zabawa wchowanego ze wszystkimi elementami, czyli zaklepane i pobite gary. Pobite gary są cudowne. Nie wiem, kto to wymyślił, ale duży szacunek. Proszę spytać na antenie, gdzie kto się wtedy krył. Proszę bardzo, 22 i 7 trójek ranek małpa polskie radio.pl, 71335. A pan Piotr napisał, mam 31 lat i właśnie sobie uświadomiłem, że jeśli chodzi o dziecięce zabawy, to zdecydowanie więcej łączy mnie z pokoleniem moich rodziców i dziadków niż z osobami o 10 lat młodszymi. To pan Piotr. No to teraz coś dla starszaków. Babki zapraszamy, wystarczy tylko krąg ustawić się, chusteczkę jedną mieć i ciuciu babkę szybko wybrać. Raz, dwa, trzy, a wybrać tylko mnie. Hej, dwa się razy z nami, hej, bab się ciuciu babkę z nami. Aha. Babkę zapraszamy, a kiedy ciuciu babkę mamy już, nie wolno w miejscu stać, kłopoty i zmartwienia na bok stłuż i śmiej się tak jak ja. Kto do ciuciu babki nie ma sił lub komu chęci brak, to choćby nawet całkiem głuchy był, niech śpiewa tak jak ja. Hej, patrzcie razem z nami, hej, patrzcie ciuciu babkę z nami. Aha, hej, kto się z nami bawi, do ciuciu babki zapraszamy. Hej. Przyznam się, że nie spodziewałem się, że to wywoła aż takie kontrowersje. Pobite gary, jak się mówiło? Pobite gary. Pobite gary, no prawda? Tak. A tutaj pan Marcin napisał, że nie pobite, tylko potłuczone, a poza tym jest jeszcze wersja pomylone gary. Nie. Pobite były. Oczywiście. Chodziło się do lasu i szałas i się kleiło. Teraz córka po prostu siedzi przy komputerze, a jak już jej się znudzi, to mi tato, nudzę się. No i cóż, no, można jej tylko puścić Asię Kołaczkowską. To piosenką nudzę się. A to ciekawe, że jeszcze nie powstała taka gra komputerowa w budowanie szałasów w lesie. No właśnie, dlaczego się kleiło? Przecież to się składało, ten szałas, tak trzeba było tam. No ale tam tak się człowiek wyobrażał sobie, że taki sklejony jest taki on. Wyobraźnia była najważniejsza. Pentacles, sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool, the fool, the fool, that merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Także mama z Legnicy, bardzo proszę głośno zaapelować na antenie. No, ja ogólnie do wszystkich, którzy przepędzają nasze dzieci z osiedlowych podwórek. Bawią się tam dzieci w wieku od lat 2 do 12, ale wciąż są niestety udręką mieszkańców. No, ciche nie są, ale takie prawo mają. Za 9 minut 8, Maja Borkowska teraz. W Gazecie Wyborczej artykuł odraczanie sześciolatka. Rodzice dopingowani przez małżeństwo Elbanowskich z Ratuj Maluchy szturmują poradnie. W dużych miastach nawet co piąty sześciolatek, który miał pójść we wrześniu do szkoły, zostanie w przedszkolu. W Szczecinie wniosek o zbadanie tzw. dojrzałości szkolnej złożyło 700 rodziców. W Kielcach o orzeczenie, które umożliwi odroczenie obowiązku szkolnego, starało się 260 osób. Wydano tych dokumentów 184. Miejskie Biuro Edukacji w Warszawie szacuje, że aż 1/5 dzieci zostanie na kolejny rok w przedszkolu. Do toruńskich poradni zgłosiło się ponad 300 rodziców. Na Śląsku do 18 marca poradnie wydały 652 opinie, w tym 525 pozytywnych, czyli odraczających obowiązek szkolny. Ale to jeszcze nie koniec, bo w tym rejonie do poradni zgłosiło się ponad 3,5 tysiąca rodziców. Poradnie nigdy dotąd nie cieszyły się aż takim zainteresowaniem rodziców najmłodszych dzieci. Z jednej strony dobrze, że tyle osób idzie do poradni, bo tam spotkają się z fachowcami, przyznaje profesor Anna Brzezińska, kierująca zespołem wczesnej edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych. Z drugiej jednak, dlaczego rodzice to robią? Jeśli chcą zostawić dziecko w przedszkolu, by miało dzieciństwo, to robią mu krzywdę. Niestety nie wierzę, że wszyscy rodzice odroczonych dzieci będą z nimi dzień w dzień pracować, by lepiej przygotować je do szkoły. Boję się, że w wielu przypadkach to będzie kolejny rok zaniedbań. Mamy do czynienia z problemem braku gotowości rodziców, a nie dziecka, przekonuje. O tym w artykule Odraczanie sześciolatka w Gazecie Wyborczej. Tygodnik plus minus. Tutaj zabobon w czasach racjonalizmu. Nowoczesność z jej kultem wiedzy i rozumu znika nam w oczach. Wieloletnia walka z Kościołem, traktowanym jako główny hamulcowy postępu, zrobiła swoje. Wróżbitów jest w Polsce około 100 tysięcy, a księży tylko 30 tysięcy. W okolicach Świąt Bożego Narodzenia do studia telewizyjnego zaproszono gościa. Wiadomo, że święta to czas, gdy stacje telewizyjne licytują się w programach, które przyciągną jak największą liczbę widzów. Pewnie dlatego tego dnia widzowie na ekranach swoich panoramicznych telewizorów ujrzeli czarodzieja, a właściwie jasnowidza, który roztoczył przed nimi ponurą wizję apokalipsy czekającej ich w następnym roku. Ciężko wzdychając, obwieścił, że jedno z polskich miast legnie w gruzach. Po chwili uściślił, że chodzi o miasto na południu Polski. Dla porządku dodajmy, że proroctwo się nie spełniło. Program wyemitowano w 2011 roku. Domy w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu ciągle stoją. Jasnowidza z zawodu tokarza. Więcej chyba nie zaproszono do telewizji, aby przepowiadał milionom Polaków ich przyszłość. Pozostawiono mu niszę w programach kryminalnych, gdzie poszukuje zaginionych osób. Jak twierdzi, z wielkimi sukcesami, czego dowodzić mają liczne podziękowania ze strony policji. Jak to jest, że w epoce satelitów, GPS oraz szybszych mikroprocesorów miliony ludzi wgapiają się w Jasnowidzę, a policja, prowadząc najbardziej skomplikowane dochodzenie, kieruje się nie technologią, lecz różdżką? Pierwsze odpowiedzi, jakie się nasuwają, to biznes i na drugim miejscu ideologia. O tym czytamy w artykule Zabobon w czasach racjonalizmu w tygodniku plus minus. I jeszcze Rzeczpospolita. Tu za co uczelnie karzą studentów? Komisje dyscyplinarne wydalają z uczelni za fałszowanie dokumentów. Za bójki grozi najwyżej nagana. Ściąganie na egzaminach, fałszowanie podpisów w indeksie, plagiaty prac zaliczeniowych i bójki w akademikach. Za takie przewinienia studenci najczęściej trafiali przed uczelniane komisje dyscyplinarne w ubiegłym roku. Kary wydalenia zapadają jednak wyjątkowo. Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie na wniosek uczelnianego rzecznika dyscyplinarnego. Wcześniej musi on przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Komisja może wymierzyć karę upominającą.